alam yatikum naba'u alladhina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa thamud didana da dwayam baat shuru ho aw pade dwayam baat ki da ba chali ki tar atallasam ayat pore pade ki ba zikr kai ahwal da mushrikan che khaus da da'wat che chali ki no bya mushrikan sa chal kai pade tem ki da quran mukhalifin sa chal kai no pade ki di baat tawil ki gi jidalul mushrikin ma'al anbiya da mushrikan jagada da peghambaran sara sanga jagadi wa sara kawali aw peghambaran war ta jawab war kolu sanga dam kai war kolu bya pa akhir ke ba takhfif war kai aw paari ban be ta khatmai pa akhir ke ba bya jawab da yo sawal wi chirdi mushrikan ko ba da amal nam di da agi ba sanga chal ki gina da agi jawab bar to ki us gore alam ya da ba salur alam razi fa awalani agi ar yo ke ba badi nadi awalani alam ke da gade jidalul mushrikin ma'al anbiya da mushrikan jagada da peghambaran sara alam yatikum aya nadar agar taasta naba ulladina khabar da kasanu min qablikum cha makhistas nu qawmin uqin cha qawm denu alayhi salamu wa adin adiyanu wa samuda wa samudiyanu walladina kasan min baadihim cha pastadi adiyanu wa samudiyanu nu nur ragali di la ya'lamuhum illallah na pijani aguilara hey na pijani aguilara illallah magar ya walla nur dir aqwan tir shiwi di cha agin awrustu agachatan di malum ibn kasir di ayat لان دی نکلی دی رحمہ اللہ وہی چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ د معد ابن عدنان نبرہ چ سو بوزی وہی دا دروغ وہی دا سدی دا دروغ وہی ایس پتہ نہ لگی چ مخ کی سوکو دیر مخلوق راغل دی اللہ وہی لا یعلمہم الا اللہ اللہ نہ بغیر بل چا تن دی معلوم دی دا کہ ابن مسعود چ کہ بکلا قران وی دی آیات لبر اور رسیدو نو بے کذبن نصابون دا نسبت نسب بیانون کی چکمو عرب بنا سب بیانو نو آدم علیہ السلام تبی رسول وی دروغ وی اللہ وی چلا یعلمهم الا اللہ تاستنی دی معلوم او دوی را پاتی او دوی دزان نبیانی نو وی دانشتری جاعتهم رسولهم بالبیناتی راغلیو دوی تار سولان دوی بالبیناتی پا واضح دلائلو باندی خکارخ کارا واضح دلائل ور تراولو نو چراولی ور تا چاگا دلائل بی راول پیغمبرانو اس داغا جگر شروع کی گی فردو ایدیهم فی افوائیم نو فردو ایدیهم نو اوبا گردول دی مشرکان لا تنخبل فی افوائیم پخلوخ پلو کی اے پخلی کی بے لا ورکلو صد پارا بے ورکلو سلور معنی مفسرین کری دی یو لا سره کی دی کنه خندا ورشی نو پیغمبرانو پور بے خندل دا خندا دا وجن بے خلی تلا سنیولو یو معنی دادا دویم معنی دادا فردو ایدیهم فی افوائیم فخپل خلی کی بے گوتی ورک اللہ کی ورکو لکه سړی چاته وسای کنا خوشوی چلری دا اوسور مون تراغ دا خبرې کوي نو د غسی د وجنه می خلی کی گوتی ورکړي از سورته ان آل عمران کی تیر شوو عضو علیکم الانامل من الغیظ د غسی د وجنه پتاسو ستاسو په خبر باندې گوت په سرونو چکونه لګی نو دا کار کوي درم داده فردو ایدیهم فی افواهم فخلی به لاس کی خوذ کله سره بل سره غره کوي کنه دلته فخلی لاس کی خاموش خوشوی پیغمبر ته پیدا سي دمکی ور کولا سلورم داده راجاو بشو پیغمبر له فخلی لاس کی خوذ خوشوی خپل لاس نه به کی خود خود پیغمبر فخلی به مکه ودا خبري دا بي ورته وي وقالو او ورته بي وي انا کفرنا یقینا مونږ کفر کو بما پاغ سبان مونږ انکار کو دا غسنا اور سلتم به چې تاسو پرالي گلی شي وي نه من استاد خبره چې تا مونږ ترا وړي دا مونږ نه منو و انا لفي شکين او یقینا مونږ په شک کیو مما دا غسنا تدعونا الیه چې تاسو مونږ تدعوننا الیه چې تاسو مونږ را بلې یغیتا مریبن صح شک صح شک ته مونږ تاسو په دې خبره کې دا دعوت مونږ دې کې شکیان یو دا کوم خبره تا مونږ تراو باسلام نو رسولانو به جواب ورکو قالت رسلهم نو او به ورته رسولانو اف الله شکون افی دعوت الله شکون آیا په دعوت د الله کې شک سے افی توحید الله شکون آیا په توحید د الله کې شک کوي فاطر السماوات چې پیدا کونکي د اسمانونو دي ول ارض او د زمکو دي دا په بارک تاسو شک کوي ظالمانو پوښوي دا څه کوي یدعوکم لیغفر لكم تاسو رب دی الله تعالی دې لپاره چې بخنه وکي تاسو ته من ذنوبکم دا غ رحم تو ګوري تاسو دین کار تو ګوري چې تاسو ته بخنه وکي د ګناو نو تاسو و یو اخرکم او رستو کی تاسو الی اجل مسمى ترغه نیټه مخ معلومی پوري عذاب در باندې را نشي هغه دې لپاره تاسو دعوت درکې نو دې دي دغه به وتوي مشرکینو قالو دی بووی ان انتم نئ تاسو الا بشر مثلنا مگر زمون غند بشر یی تاسو زمون کې څه فرق دی مونږ او تاسو یو شیو مونږ کې څه فرق دی تريدونا تاسو من اراده لری ان تسدونا عما کان یعبد اباؤنا چې تاسو من کوي مونږه عما دا غسن کان یعبد اباؤنا چې عبادت کول پلارانو زمونږه د پلار نکد دین نه میاره دا تاسو کوي فاتونا بسلطان مبین نوراوړی مونږ ته هغه دلیل کارا نو دلیل کارا خو به راوړو خو به دا نه منو یا فاتونا بسلطان مبین هغه دلیل کارا معجزه عذاب را تراول ذکر لا استخلاص تک عذاب را ولی ویراول قالت لهم رسلهم نو او به دوی تر رسولانو د دوی ان نحن الا بشر مثلكم یقینا مونږ خو یو مگر بشر تاسو غون دیو او بالکل تاسو غون ته بشر یو خو لیکن فرق شته فرق دا دی ولکن الله یمن لیکن الله تعالی احسان کوي علی من پاغه چا باندې یشا او چې وی غواړي من عبادی د بندګانو خپلونه ای په مونږه احسان وکړو مونږ ته وحی وکړه دا خو د الله خو خلل مو ستاس کین نه کړ مونږ خدای غي نیو ذمہوار الله تعالی مونږ ته وحی وکړه په غیبانه مونږ ته ذریعہ تو غرواله راکو و ما کان لنا ان ناتیکم او نشته دې مونږ لرا اختیار ان ناتیکم بسلطان شراو تاسو ته کوم معجزه معجزه مونږه سلطان دلیل معجزه مونږ نشو راوړې الا باذن الله مگر په اذن د الله باندې هغه په الله په توفیق کیږي د الله په مدد باندې بکیږي مونږ یې نشو کولې وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې دې ځان سپاري مؤمنان و ما لنا او دې پیغمبران دې په دمکی ورکړه چې دمکی به ورته هغه به په الله ځان سپارلې و ما لنا ته شوی دې مونږ لرا الله نه توکل على الله چې مونږ دې ځان نه سپارو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا غي الله تعالی مونږ ته خود دې لارې زمونږه تفصیل هدایت تفصیلی مونږ ته الله تعالی کړی دی نو بیا مونږ په الله ځان څنګه نه سپارو ولا نصبرن على ما اذيتمونا او خامخا مونږ به صبر کوو په هغه څه باندې چې تاسو مونږ ته کوم تکلیف راکوي اے راکوي تاسو بس څنګه به صبر کوو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص متوکلون خاص په الله باندې ځان سپاری المتوکلون ځان سپارون کی بس مونږ په الله ځان سپارل وی وقال الذين كفروا اس بیا دې مکالمه وقال الذين كفروا نو بیا کسانو چې کافرانو لرسولهم رسولان خپلتا ویل نخرجنکم من ارضنا خامخا یقینا مونږ به اباسو تاسو د خپل کلینا د خپل خاورنا د خپل ځمکنه مو اباسو او لتعودن یا بتاسو واپس کیږي فی ملتنا زمون په دین کې زمون دین ته برازی جننم پریږدو فاوحا الیهم ربهم نو چې کله ودا کارو شو نو الله به اوحی به کړ دوی طرف د دی پیغمبرانو ته ویل نه لیکن الظالمین خامخا مونږ به تبا کو داسې ظالمان چې اهل حق د کلی نشړی دا لوی ظالم دی الله به دې تبا کو مزا ولا نسکننکم الارض او خامخا تاسو به اوسو په دغه ځمکه کې من بعد هم په ورستره دوی نه ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا بشارت چې دی لمن د پار دا غا چاره خاف مقامی چې یریږي د ادری دو زمانہ زما مخ ته د ادری دو نسوب داریږي نو هغه د پار دا بشارت دی و خاف وعیدی او خیدغه او یریږي د سزا زمانہ زما د دمکې نسوب یریږي نو هغه به زسکوم په دغه ځمکه کې اوسو ما هغه ته دا بشارت زور کوم واستفتحوا وخاف كل جبار عنید طلب د فتح کو دوارو دلو اے مسلمانانو به الله دې موږ مدد وکي کافر هم داوی چې الله دې موږ مدد وکي او کوم الله مانو مشرکانو نو هغه به وی ابو جهل د کاذی غلاف اونې ولو وی اللهم انصر احد الفئتين یا الله په دوړ ډلو کې چې کوم په هدایت باندې هغه اغیله فتح ورکي واستفتحون طلب د فتح به کو دوارو دلو وخاب كل جبار عنید او نامراد بشو تبا بشو هر یو سرکشا عنیدن زدی الله و یغم بیا تبا کن من ورائه جهنم او مخ تدی زدی تبیا جهنم دی و یسقا او سکول بشو دیتا من ما اندا غوبونا سدیدن چه اغل زوی دی نوینی زوی اغا نچول شوی در جهنم یانونا اغا بسکی اغا بیا دیس کی یت جرعوه گوٹ گوٹ بس کیا غیل را اے گوٹ گوٹ بس کی خواه یو ذل بانی نشیس کرے اغم اغا انتہائی گرمی دی نو دی وجنا وقت انتہائی ترخی زہریلے چے دی نو اغا با دے گوٹ گوٹ کی پا جہنم کی ولا یکاد یسیغوہو او نزدین دا چا پاسانی سرے تیری کی پا مارائی کی تیری کی دادا سے اگپ نلے ویعتیه الموتو او تکل دے دا اوبس کی نو رابش دتا الموتو مرگو مرگ بو تراشی نو رست قوی وما ہوا بمیت دے با نمڑ کی گی نا ویعتیه الموتو رابش دتا حالات دا مرگو اسباب دا مرگو بلکل دا سے تکلیف پا پراشی چی لکا مرگ چی بس را گی من کل مکان دا ہر طرف نا وما ہوا بمیت او نبی دے مڑ کی دن کے خمڑی گی نا مرگ پا کی نشتا دا غشان بجوان دے او آغا حدیث کی راضی کنا چی کل دے آغا جام خلی تا اونی سی نو دا آغا جام دا نیول سر بے دا مخ آغا سرمن شلق پا جام کی برا پریوزی دم را گرمی بی خوا و من ورائی عذاب غلیظ او دا دین مخ تبیا عذاب غلیظ عذاب دے دیر سخت دیر سخت عذاب دے بیا دی سر مخ تا نور عذاب دے مثل اللذین کفرو اس دا جواب دا سوال دے چا سوالو کو اعتراض داو کو چیر دا دی کافرو دا دی مشرکان خون دے خخ عمل نو دے خخ عمل نو بیم کولا بجا حال بارکی من تبیلیو پنزوس حجو نے کڑیو کنا دا بیت اللہ شریف او تلبیہ بیویلا او دا بیت اللہ جوڑ کرے ماغا دا اس تی پکم بنا بانے جوڑ لے دا بنا ابراہیمی ندا بلکہ دا بجا حال پا ترتیب بانے اس جوڑ لے نو دی خدا خخ کارو نم کری دی دا دی بس چل کی گی اللہ وی مثل اللذین کفرو مثال دا کسانو دا کافران دی بے رب بہم فرق پل بانے اعمالهم مثال دا عملو ندودوی کرما دن پشان دی یرو دے یریو تا وی تاسو کنا لرگی چی سڑے اس وزی اغیر چی وی اشتدت به ریحو نو دا ایرا دا پرتا دا اشتدت به ریحو نو سخت تراشی پا دی باندی ار ریحو هوا فی یوم عاصف پا اغا ورز دا تیزی سیلی کی تیزی سیلی والا ورز دا و هوا پرالا نو سشی اغیری یری چل تلاری چی خلالی شو رکی شی کنا ختمی شی اللہ وی دا کافر دا اعمالو دا مثال دی مثال تطبیق دا سی دی چی کافر عملو نکی خوشی مثال دا اغا عمل دا یو لرگی دا سفایده خوب او کی خود دی خواه تا دی شرکم کی نو عقیده سا عمل صالحه دا غیر دا عقیدی صحیحینا نقبلیگی نو دی چی کلو تا شرک کی نو دا شرک کم مثل دا اور بانه دی نو دی شرک ور لسو کلو دا دا غا چی کم دی اسوه زولو دا عمل نو چی کل دی مرش نو دا دا غا شرک حواتی پرالا نو بیخیت پا تیزی سر آغا یرو رک کی نو دا غا چاند دا عمل هیس فائده نیشتر اللہ ویلی تا سا عمل سا فائده نورک لا يقدرون مما كسبوا على شيء واس نبر کی لاس نبر کی گید دوی مما دا غسنا کسبو چ دوی کم کارن کڑی دی علا شی ان پے استیز باندے دے اغن شرا گیرا ولے چا برا واق لک سنگ چیری اور کیشی دے تن شرا جما کولے نو دا شانتی پاگتی دا ہوا کی سنگ اور کیشی نو دا تے دا عمل نہ چلا ال دے اس نشرا جما کولے ذالک هو الضلال البعید دا گمراہی لری دا حقنا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق